Hita asa, afamaragu tigah. Gimba kegia ilichat, yu udi hagi arimpanda doi, afamaradu gung afi oi mirawagu rauge. Dahes, afotira da pandaga ahas, da gimbu sidiha ana paranda pah. Gika dikaratuba, hojatai rawage, anasugulakama ugu, gimba gutla ahichaa, alungu hinka gan arintigo. Shirekirei, dinagi ili khai hamunagu ili kemu. Yuudia hagi arimikiti gutawalo ya de rawagu rauge. Rawagu kitikesi ya wana lengwa ibidu. Hikegwa ibidu kitikesi ya tiwankanka di harikita. Kleengu kanjana ripah hagu daadani gukari. Kitike dugwa ili khanga halikwe kwia. Da wankakada ube sumaridi. Klime kitike gutawalo dugwani ni ide hakiteri wakinei gutawalo miberichada. Hachigah. Rawagu kiteri hakesi, ya ibidirigadumi berichada, hachigah. Hinda misirikairogu abakwi, hahama egu sahabu saga inko inai. Kitekesa gutawalogo, da hicha chacha ichenche da mankara ia. Afoda guasaha, hatiri isino. Kara, pandada kitekesi, gutawaloge, da wana cha asofan kuda asa, da oyi ima. Cha asote, timuna infanku. Guyondi mamide sa ilitemu. Klime, te esi pandada kitikesi gutawaloge, da wana idoda baka asa, kawapah. Da wankakada, kiyopah. Kara, kla ata apahada abakwi. Do wankaharikisla. Kara, la anta agu kitingu tawaloge, ha hi hanga asado sibare mogong, ya wanei gutlafe chigah gubaka asa. Gwakome ila bare mogong, pandage, ha aluna katlo. Hike gubaka asa, gutlafa gupanda, yadi daupah. Guchadu aupah, gutami pandados, ya hedipah. Guchigah, ya tambay chirapah datlay dirawage lo'i. Hanchi gahagutlafe gonko inaya kone hababera laho laho. Hababera hake ya kone ila bare mogong. Hang hariwa aigu hababera se. Tema ha amasioma ya ibara ame. Raamu gudare sa ilitemu kakana ituba. Goba dako, tilo imo ilike muguko mauru. Gwawara, guwara, ha gwahawa. Hakechi gahagutlafe, ya darere misiei, ya lakakanei mure, ha ya kakakanei iso. Sa inagun ibidu kitingu tawaloge, ha go ibida koraraha korarago baifako. Teesi, gadun hakiragu miberich adahachigah. Gihuhu iyei hapege pandadosi. Inagun ibidu kitin gutawaloge. Ha gugiha alesiyei. Inagu ibida koraraha korarago baifako. Inai gikamidiyei hama iko ina pandada kitikesi gutawaloge. Taika kana ituba. Lo imogori ha ilitle mugori. Ugu harahi boodi. O warada resa mure ha urugu tawalo. Sagimba ugu na tlehedi idadugong. Idadugong giatit lehedi hati wanei idoga ilisa adego ai ugu.